سورة الطلاق ni katika sura za Madina, yani kwa maana sura hii imeshuka Madina. Na tunaposema kwamba sura fulani ni sura tu madaniyatu, maana yake imeshuka baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ameshahamia Madina. Kwa hiyo ishuki popote itakaposhuka, lakini kama kipindi cha kushuka sura hiyo ni baada ya hijra, itaitwa ni sura ya Madina. Lakini kama sura itashuka kabla ya hijra, kabla ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina, basi sura hiyo itaitwa makkiya tu, ni sura ya Makka. Popote itakaposhuka, lakini itaitwa sura ya Makka ikiwa imeshuka kabla ya kuhama mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla ya kuhajir na kugura mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kwenda Madina. Ikiwa ni kabla, itaitwa sura ya Makka, na ikiwa ni baada, itaambiwa ni sura ya Madina. Kwa hiyo sura hii ilishuka baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuhamia Madina, kwa hiyo ni sura ya kimadina madaniya. Katika mpangilio wa sura hii ni sura ya 65 na aya zake ni 12. 12 tu. Na sura hii imeanza kwa kuitwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaitwa, anaambiwa ya ayyuhan nabi, ewe nabii. Anasemeshwa hivyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na siku zote Qur'ani au Allah subhanahu wa ta'ala anapomsemesha mtume sallallahu alaihi wasallam humwita kwa cheo chake, tofauti na mitume wengine, ya Ibrahim au ya Nuh, ya Ibrahim qad saddaqta ru'ya, ya Nuh ihbit bisalamin minna, ya Musa, ya Isa, na mfano hivyo. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam anapoitwa na Mola wake huitwa kwa cheo chake, haambiwi ya Muhammadu. Utaona mali popote tamaitwa ya Muhammad, la ya ayuhan nabiy, ya ayuhan rasul, balligh ma unzila ilayka min rabbik, ya ayuhan nabiy ittaqillah, ya ayuhan nabiy lima tuharrimu ma ahalla Allah lak. Anasemeshwa kwa kuitwa kwa cheo chake sallallahu alaihi wasallam, na hii ni kutokana na utukufu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemtukuza mtume wake na kumpa cheo kikubwa. Na neno an-nabii maana yake ni yule mpashwa habari, kwa sababu an-nabii yuko katika mizani wa fa'ili nabiyun, wasili yake wa kwa maana ya fa'ilun, kwa maana ya munabba, mwenye kupewa habari, kwa sababu nabba yunabbi, ndio hiyo asili yake. Ya ayuha nabiy, ewe mwenye ku, ewe nabii au ewe mwenye kupewa habari wewe kwa njia ya wahi, mwenye kupewa habari, mwenye kufunuliwa habari kwa njia ya wahi, yani mtume, waambie umati wako. Kuna maneno yameondolewa hapo. Anasemeshwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini unasemeshwa umma, umma wake. Kwa ewe nabii, waambie umati wako, idha talaqtumun nisaa, pindi mtakapo wataliki wanawake, mmefikia hadi sasa haiwezekani kuendelea na mkataba wa ndoa, watakiwa mtoe talaka. Sasa pindi mtakapo wataliki wanawake, ya ayyuhan nabiyyu, ewe nabii, waambie umati wako, idha talaqtumun nisaa, mtakapo wataliki, mtakapo waacha wanawake, fatalliquhun li'iddatihin, basi wapeni talaka wao, basi watalikini wao, waacheni wao katika wakati wa kuanza idha zao. Li'iddatihin, lamu lamu litawqit, lamu ya kuweka wakati, kwa maana kwamba wakati unaofaa wa kutoa talaka ni ule wakati ambao mwanamke anaweza kuanza eda, akiachwa tu eda yaanze. Sasa hapa pana maelezo na ufafanuzi. Kuna wakati ambao mwanamke akiachwa, akipewa talaka tu, eda yaanze hapo hapo. Huu ndio wakati sahihi wa kumwacha mwanamke. Na kuna wakati ambapo mwanamke akiachwa hawezi kuanza eda katika siku hiyo, lazima angojee kwanza. Hiyo itakuwa ni talaka ya haramu. Nyakati mbili ndizo ambazo hazifai na talaka itakuwa ni ya haramu. Kwa hiyo watakiwa ulijue hilo. Si kwamba niache, ah nimekuacha. Kakufanyia jambo umekasirika, umeuje nimekuacha. Ah, Muislamu haendi na utaratibu huo. Huo ni uhuni. Si Uislamu, si taratibu za Uislamu. Kwa hiyo katika mambo tunayojifunza katika aya hii, sheria inatuelezea na kutuhimiza kwamba tuwaache wanawake katika wakati ambao wanaweza kuanza ida zao. Kwa hiyo kuna mambo mawili unatakiwa uyachunge sana, ili ujue kwamba sasa hapa eda inaweza kuanza. Wakati wa kwanza, hakikisha kwamba wakati unatoa talaka mwanamke hayuko katika siku zake. Wakati wewe watoa talaka au wataka kutoa talaka, mke wako hayuko katika ada yake, katika siku yake, siku zake, hayuko katika hedhi. Lugha ya wazi, mwanamke hayuko katika hedhi, kwa sababu akiwa yuko katika hedhi, ukimpa talaka hawezi kuanza talaka pale mpaka atakapotoharika. Kwa hiyo umekwenda kinyume, umekiuka. Bila shaka tumeeleweka. Na hiyo ni talaka ya bid'a uliyofanya, umefanya uzushi na unapata madhambi, kwa sababu unakwenda kinyume na agizo hili. Ya ayuhan nabiyyu idha talaqtum an-nisaa fatalliquhun li'iddatihin, ewe nabii waambie umati wako, pindi mtakapo wataliki wanawake, pindi mtakapowaacha wanawake, mnapotaka kuacha wanawake, basi waacheni kwa wakati wa kuanza eda zao. Kwa wakati wa kwanza wa kutazama ni huu tuliotaja. Je, mwanamke yuko katika ada yake? Je, mwanamke yuko katika siku zake? Yaani je, mwanamke mke wako yuko katika hedhi? Hata akikupiga ngumi kiasi gani, akarusha stuli, akarusha vyombo, kwamba umpe talaka, lakini maadamu yuko katika hedhi, ni haramu kutoa talaka. Hili walijue wanaume na walijue wanawake. Tumefahamu? Kwa hiyo mwambie basi tulia, wewe sasa hivi uko katika hedhi, subiri utaharike, tutakuja kuyazungumza mambo ya talaka. Sheria ina hikma kubwa sana katika jambo hili. Sawa, sheria ina jambo kubwa sana, kuna mambo maslahi makubwa sana yanachungwa hapo. Tutaeleza. Katika hali ya pili ambayo haifai kutoa talaka, mwanamke hayuko katika hedhi, yuko tahara, lakini tahara hiyo ushakutana naye wewe, yumo ndani ya tahara, lakini tayari wewe umekutana naye, ni mke wako, umekutana naye, umelala naye, umemjami. na adai talaka sasa. Waambie hapana. Maadamu mlikutana kwenye kipindi hiki wakati iko tahara, usimpe talaka huyo. Kama ataka talaka mpaka aingie kwenye hedhi, alafu akitaharika sasa ndio utoe talaka hiyo. Kwa sababu ukimpa talaka sasa hivi hata anza eda, na siku zote hizo hazitahesabika katika eda. Na sheria yatuambia waacheni katika wakati wa kuanza eda. Narudia tena, wakati mwanamke yuko katika tahara, lakini katika ndani ya tahara hii wewe umekutana naye, umemjami mke wako katika kipindi hicho, haifai kutoa talaka. Hata waje kina nani, wazee wote wamekusanyika, familia imekuja, washenga na nani, kwamba mwache binti mtu sawa, lakini sasa hivi bado haifai mpaka huyu mpaka aingie katika hedhi yake ataharike. Sasa hivi talaka hii hapa haifai, napata madhambi, tupata dhambi hapa. Na kuna khilafu baina wanawachuoni, je, talaka iliyotolewa wakati wa hedhi, wakati mwanamke yuko kwenye hedhi au mwanamke yuko katika tahara lakini ameingiliwa na mume wake, je, talaka ile inapotolewa yapita au haipiti? Khilafu baina ahli ilmi. Kauli ya muhakikina katika wanawachuoni wanasema talaka haipiti kwa sababu ni talaka ya bid'a, wa man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Ufanya jambo la kizushi na amali yako hiyo haikubaliwi na unapata madhambi. Hiyo kauli iko katika kauli za wanawachuoni. Sasa pale mara nyingi shaitani ndiye anayechochea jambo la talaka. Mwanamke akafanya mambo ya ovyo ovyo, shetani ndo anamchezea ili ndoa ivunjike. Na kwenye kuvunjika ndoa kuna mafsada mengi sana na uharibifu mwingi sana, lakini shetani ndiye anayechochea bali, au amchochea mume afanye mambo ya ovyo ovyo ili ndoa ivunjike, na utumia mlango wa ghadhabu. Mwanamke kaghadhibika na mwanamume kaghadhibika, kila mmoja ukimtazama macho yamekuwa mekundu, hakuna wa kumsikiliza mwenzake, huyu asema na huyu asema. Sasa wakati kama huo wa mabishano na ghadhab, waweze kufanya chochote kile. Sheria ikazitazama nyakati hizi mbili. Sasa ukiambiwa bwana, sasa subiri, usitoe talaka mpaka pengine ni katika tahara ambayo umemjami, subirini mpaka aingie haidhi, akitoharika sasa talaka. Mkikaa siku mbili tunajikuta kwamba ule upumbavu wenu na ule wazimu wenu tayari umewaondokea, na kwamba ah, kidogo nikuache bwana. Eh bwana, ah, mambo ya kipuuzi tu. Kwa hiyo unapewa namna ya kuweza kusubiria jambo, ili jambo ulitafakari, kwa sababu inahitaji tarayuth, tarawi na ataani. Mambo kama haya yanahitaji utulivu, razana katika akili, ukae utafakari mustakbal, kwa sababu watu wengi walioacha wake zao kwa sababu ambazo si za msingi, mara utakuta amemrejea mke. Nini? Ah, nimefikiria bwana, unajua kuna watoto, naona watoto wangu watapata tabu. Kwani wakati ukiacha ulikuwa huna watoto? Akili yako ilikwenda wapi? Ilikuwa kwenye visigino au ulitumilia wapi? Ni kwa sababu ulifanya maamuzi haraka wakati una hasira, ukajitazama wewe na mke tu, ukaangalia maslahi yako yaliyoko baina yako na mke wako, basi ukuyatazama maslahi mapana. Lakini kama lau utaifuata aya hii kwamba pindi mnapotaka kuwaacha wanawake, waacheni kwa muda wa kuanza edha zao, basi zile talaka za kurusharusha zisingekuwepo. Kusingekuwepo na talaka za kurusharusha. Nadhani pameeleweka hapo. Kwa hiyo sheria imeweka utaratibu huo. Ya ayuha nabiyu, ewe nabii, waambie umati wako, idha talaqtumun nisaa, pindi mnapotaka kuwaacha wanawake, فطلقوهن بس واجينها ونواك لعدتهن ووكاتي وكوانزا إدزا hili jambo la kwanza ambalo limebeba vitu vingi ndani yake. Jambo la pili, wa ahsul idda, na ihifadhini eda, zihisabuni siku za eda, kusileta ujanja ujanja wa kuziruka. Ninyi wanaume muhisabu kwamba leo ni siku ya tano, siku ya saba, siku ya kumi, hivyo hivyo zihisabuni. Kwa hiyo katika aya hii pia tunapata faida ya kwamba sheria ya Kiislamu imemwekea mwanamke kipindi maalumu cha kungojea ambacho kinaitwa eda. Eda ni ibada kwa mwanamke. Eda kwa mwanamke ni ibada, amewekewa na Mola wake aliyemuumba kwamba wewe bibi, wewe utakapoachwa wewe watakiwa ukae eda. Na hukumu za eda ni hizi, pamoja na kwamba wanawake siku hizi wameendelea sana na ni waerefu sana, hawajali wala hawatazami jambo la eda. Kukaa eda ni ushamba, mambo ya kizamani, mambo ya wanawake wa kale waliopitwa na wakati, si wanawake wa kisasa. Wanawake wengi sasa hivi hawakai eda, wachache watakaa pengine eda ya kufiwa, lakini eda ya kuachwa wengi wao hawataki kusikia. Sijui imewakosea nini, lakini ni lazima mwanamke akae eda. Sasa eda utaratibu wake umeelezwa katika sura hii na sura nyingine. Kwenye suratul Baqara Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza utaratibu wa eda, kwa maana kwamba muda wa eda, eda gani itakaliwa kwa muda gani. Lakini kwa ufupi ni kwamba eda inakuja baada ya mtengano, yani baada ya watu kutengana. Kutengana kwa aina kuu mbili, kuna kutengana katika hali ya uhai na kuna kutengana katika hali ya kifo. Akiwa aliyekufa ni mume, mwanamke atakaa eda miezi minne na siku kumi, arbaata ashhuri wa ashra. Yani wewe hapo ukifa, watakiwa wake zako wakae eda, au mke wako akae eda ya kufiwa na mumewe kwa muda wa miezi minne na siku kumi. Na hili litategemea kama mwanamke huyo si mjamzito, ndio eda yake itakuwa ni miezi minne na siku kumi. Lakini mwanamke huyo huyo akiwa ni mjamzito aliyefiwa na mumewe, akiwa ana mimba, basi eda yake ni kwa kuizaa mimba yake, kama itakavyoelezwa katika sura hii hii. Yani mathalan, wewe ulipopata, ulipofikwa na mauti, mke wako ana mimba ya mwezi mmoja, atakaa eda mwanamke huyo mpaka atakapojifungua. Kama atajifungua baada ya miezi tisa, baada ya miezi saba, vile itakapokuwa ndipo eda itakapokwisha hapo, kama aya tutakapoisoma huko mbeleni insha Allah itaeleza jambo hili. Kwa hii ni eda ya kufiwa. Pengine wewe umekufa, mke wako ana mimba ya miezi minane, yuko katika wiki za mwisho kabisa kujifungua. Aliposikia habari ya kifo chako akapatwa na uchungu, akazaa mimba, basi eda imeisha. Pengine atakaa siku moja, wiki, lakini wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadana hamlahun, wanawake wenye mimba eda zao, muda wa eda zao ni kukuzaa mimba zao. Kwa hiyo hili ni farikiano la kwanza la wakati kwa njia ya kifo. na eda iko kwa mwanamke tu, inashikwa mwanamume. Na ni amrun ta'abudiyun, ni jambo la kiibada ambalo limewekwa, linafanyika kwa njia ya ibada, lina malengo, lakini moja katika hayo ni ibada, mwanamke kukaa katika kizuizi cha ibada baada ya kufiwa na mumewe. Hivyo hivyo kuna kutengana katika hali ya uzima, sasa nao ni kwa njia kama ya talaka. Mathalan, mwanamke ameachwa na mumewe kwa kupewa talaka, kama akiwa mwanamke huyu hana mimba na talaka ile aliyopewa ni ya kwanza au talaka ya pili. Talaka katika Uislamu ziko mpaka tatu, hakuna nne, na yatakiwa itolewe moja baada ya nyingine, wala hasitolewi kwa mpigo. Kwa mimi nimekuacha talaka kumi, ule ni uhuni. Nimekuacha talaka tatu, huo ni ujinga. Ujinga utakujua sheria. Uislamu haufundishi hivyo. Imekwenda, imefikia wakati, hamna masikilizano, haiwezekani, basi toa talaka moja tu. Kwa hiyo ile itahesabika kuwa ni talaka na atakiwa kukaa eda, ikiwa imetolewa katika wakati unaofaa. Kwa mwanamke akae eda. Kwa hiyo akiwa ni hai, kwa maana kwamba si mwenye mimba, tena ni mwanamke ambaye anapata siku zake, yani anaingia katika ada yake kama kawaida, basi yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Mwanamke wa aina hiyo, wanawake wa namna hiyo watangojea, watasubiria kwa vipindi vya hedhi tatu, apate hedhi ya kwanza atoharike, apate hedhi ya pili atoharike, apate hedhi ya tatu atoharike, basi ile imeisha. Maadamu yuko katika umri wa kupata hedhi na anaipata hedhi, basi muda wa eda yake ni kukaa vipindi vya hedhi tatu. Ile thalathatu quru, alquru, wanaochuoni wamekhtalifiana katika kutafsiri maana yake. Kuna waliosema kwamba alquru maana yake ni hedhi, na wengine wakatafsiri maana yake ni tahara, na hapa panapishana, ana tofauti hapa. Shafii wanasema tahara, jamaahir jumhur ahli ilm wanasema ni haidhi, na hii ndio kauli iliyo na nguvu. Kwa atasubiri vipindi vitatu vya hedhi, na kama mwanamke huyu kwa sababu ya maradhi au kwa sababu ya utoto au kwa sababu ya utu uzima apati hedhi, atasubiri kwa muda wa miezi mitatu, kama aya nne itakavyoeleza hapo. Atasubiri kwa muda wa miezi mitatu, atakaa eda kwa muda wa miezi mitatu. Kwa hiyo eda kwa mwanamke ipo na imewekewa utaratibu, na mwanamke huyu huyu ambaye ametengana na mume wake kwa kupewa talaka, kama akiwa yuko katika ujauzito, basi pia muda wake wa kusha eda ni kwa kuizaa mimba yake. Ni mmoja umerefuka muda au umekuwa mfupi? Na talaka ya kwanza ito talaka rejea. Talaka ya kwanza unayompa mke wako inaitwa talaka rejea, na talaka ya pili pia inaitwa talaka rejea. Kwa nini? Kwa sababu katika kipindi hicho wewe ndiye uliye na haki katika talaka ile, unaweza ukamrejea au ukaendelea hivyo hivyo, yani wewe ndio una haki. Lakini pia mwanamke yule bado atabaki kuwa katika hukumu ya mke, unatakiwa utoe matumizi yote yanayohitajika kama alipokuwa kabla ya talaka. umpe. Na makazi pia yametajwa hapa katika Qur'an, katika sura hii hii, mahali pa kukaa na matumizi na kila kitu, kwa sababu bado ni mke. Kwa hiyo unaweza ukakaa ukasubiria mpaka mwisho mwisho kule ede ataka kuisha, umekurejea, inakuwa umemrejea, ni mke wako sasa. Inawezekana hiyo, lakini wengine watakufanya mchezo mathalan, lakini itakugharimu hiyo, utaona. Kwa sababu zikikamilika mbili, ukitoa ya tatu haina mswalie tena. Kama waswali wanasema hakuna mswalie mtume tena hapo. Talaka ya tatu ni talaku mbain, talaku albain au talaku albain, talaka ili yenye kukata kabisa. Sasa hakuna kurejea tena. Ukishaacha talaka tatu, si halali tena kwa huyu mwanamke kwako wewe, mpaka akimaliza ida yake aolewe na mwanamume mwingine, mwanamume yule akutane naye tena, asiwa ametumwa, isiwe ni njama umefanya wewe na yeye, kwamba bwana muoe yule afu mwache yule mke afu mimi nije muoe tena. La, aolewe na mwanamume mwingine, waishi watakavyoishi, na yule naye aje atengane naye kwa hiari yake au kwa jambo jingine lolote, lakini awe amemwacha, ndio wewe sasa utafute namna ukamuoe tena. Pamoja na kwamba talaka tatu zimeshaisha, lakini lazima aingie katikati mtu mwingine amuoe hapo, ili utiwe adabu, mjifundishe maisha, alafu ndio wewe sasa uje uoe baadaye, kwa sababu talaka hili ni talaku bai. Kwa hiyo tunachokipata hapa ni kwamba tunatakiwa eda ipo, wa ahsul idda, na ihifadhini, idhibitini eda. Kwa hiyo jambo jingine ni kwamba eda inatakiwa idhibitiwe. Ili pasiingie mzozo, unaweza ukafika mahali ukamwambia nimekurejea, kwamba ah, lakini eda yangu ishaisha, imeisha wiki iliyopita, huwezi kuniurejea tena. Na kweli eda ikiisha huwezi kumrejea. Wewe waruhusiwa kumrejea wakati bado yuko ndani ya zile siku za eda. Sasa kama hamkudhibiti, mweza kuingia kwenye mzozo, kwamba tayari eda ishaisha, kumbe bado. Ah, mimi nahesabu leo ni tarehe tano, wewe mpaka tarehe 12. Ah, iliisha kitambo. Sasa mbaya, dhibitini ili msije mkaingia katika mizozo kama hiyo. Naelewana? Kwa hiyo Allah anayeweka mambo kwa hikma ya hali ya juu, ili kulitengeneza jambo la Uislamu. Mambo kama haya huwezi kuyapata katika sheria ya aina yoyote, mfumo wowote ule. Jambo hili tuweza kuliona ni jambo dogo, lakini ni jambo kubwa sana. Mila ya aina yoyote na dini ya aina yoyote hawana sheria kama hii. Kisha Allah anasema wattaqullaha rabbakum, namcheni au muogopeni Allah mula wenu. Kwa nini yametajwa mambo haya, hukumu hizi, kabla pia hazijakwisha? Katikati tohofishwa na Allah jalla waala, katikati muogopeni Allah mola wenu. Wakati wapewa mke wewe waozeshwa, pasomwa khutbatul haja, pale zatajwa aya za kumwogopa Allah, wahofishwe wewe, umwogope Allah, kwa sababu Allah ni mkubwa zaidi, Allah ni muweza zaidi, Allah hafanya atakalo. Sasa wewe mwanamume, mara nyingine unaweza ukawa na kiburi fulani cha kutaka kumnyanyasa na kumdhalilisha mwanamke, kwa sababu tu wewe umepewa nguvu za kumiliki talaka katika mkono wako, na mwanamke amewekwa iko chini ya paa yako. Huenda hii ikakufanya upate kiburi wewe, ukataka kumwonea mwanamke, ukataka kumdhalilisha mwanamke, muogope Mola wako. Au mawalii wakawa wana kiburi kwa binti yao, pengine wakataka kumchukua kutoka kwako kinguvu bila ya talaka wala chochote, wala hakuna utaratibu, wamuogope Mola wao. Hili ni jambo la dini, wawe na khaufu na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yoyote anayefanya dhulma kumfanyia mwenzake kwa sababu ya unyonge aliyokuwa nao, Allah hatamwacha. Dhulma yoyote utakayoifanya dhidi ya Muislamu mwenzako kwa sababu ya unyonge wake aliyokuwa nao, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni akbar min dhalik, na Allah ana nguvu zaidi kuliko hivyo, na ni mkubwa kuliko wewe na kuliko kila kitu, na ana uwezo juu yako, anaweza kukufanyia jambo ambalo wewe hutalisahau katika maisha yako na wala huna namna ya kulikwepa. Ukitazama matatizo haya ya nini na kimbona hali iko hivi, mbona wenzangu, kumbe ni kwa sababu ya ile dhulma waliyoifanya kwa wale wanyonge katika dhaafati muslimin, wanyonge katika Uislamu na wanyonge katika wanadamu, wewe uliwafanyia dhulma. Sasa muogopeni Allah Mola wenu, lakini pia kuna ujeuri wa kuikiuka sheria ya Allah, muogopeni Allah. Allah ni shadidu al-iqab. Sasa ikawekwa tambihi hapa ya kwamba wattaqullaha rabbakum, kuwatanabaisha juu ya sheria hii. Ha, tumuogope kwa vipi? Kwa haya yaliyopita na haya yanayokuja. La tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna. Na hapa ndipo wanapofeli watu wengi sana. Hii sura ukiitazama utaona kwa wale waliokuwa na madrasa utaikuta hii kwenye juzuu ya Tabarak. Yaani ukiisoma juzuu, watu wa madrasa wasoma juzuu ya Amma, kisha wengine juzuu ya Tabarak. Yaani iko karibu karibu kabisa. Haiko mbali. Na aya ndio hizi ziko wazi kabisa. Lakini katika aya zinazokiukwa kweli kweli, Allah anasema la tukhrijuhunna min buyutihim, msiwatoe katika nyumba zao. Wakati umempa talaka mwanamke, usimtoe kwenye nyumba. Toka, fungasha vitu vyako, toka, usukuma huko, chukua vitu vyako, chukua jifurushi lake la nguo, tupa nje huko, nenda, nenda kwenu. Kwani una kwenu wewe? Kuna watu wanafanya namna hiyo, amtoa mwanamke kimbwa mbwa, huyo anasema funga mlango wake, kwenda kwenu. Balaa kwelikweli. Sasa watu wafanye wengine, haya ushakuacha wewe, agiza kantab, lete toroli, pakia vitu kwenu. Au tayari ushampata lako, ushakata tiketi kwenye basi, wapige simu tu babake, nimemposti mwanao anakuja huko. Ufidhuli na ujeuri wa hali ya juu, kwamba ndio ushamwacha kwao. Sasa la tukhrijuhunna min buyutihin, msiwatoe kwenye nyumba zao pale alipokuwa kiishi, na umetoa talaka akae pale pale. Hii ni amri, kwa maana hili ni katazo la kuwatoa wanawake, na ni amri ya kuwabakisha wanawake katika nyumba. Wala yakhrujna, wala wanawake wenyewe wasitoke. Maana kuna wengine nataka talaka yangu, wakati huo asema nataka talaka, afungasha afungasha, afunga mizigo yake, mimi nataka talaka yangu. Kwa maana ukimpa tu safari imeshaanza, na tiketi anayo, anataka kwenda kwao. Haya ni katika mafundisho walioyakiuka Waislamu wengi, wakaidharau sheria hii. Zamani katika baadhi ya makabila, na mingine mpaka sasa makabila wanafanya hivyo, wakiwa wataka kuzidumisha mila zao, watoto kabla ya kuozeshwa wanapelekwa jandoni huko, na mambo ya unyago, na wafundishwa mambo yao ya kimila, lakini si haya, mambo mingine tu, ili akishakuwa katika ndoa ajue wajibu wake kama mume. Kwa hiyo watoto wa kiume huko watafundishwa kuwinda, watafundishwa kuchunga, watafundishwa kulima, watafundishwa kushuka makapu, mapakacha, yani yale mambo ambayo sasa atakuwa ndio usimamizi wa familia yake huko vijijini katika baadhi ya makabila ya kizamani kabisa. Tafundishwa mambo kwamba haya ni mambo ya wanaume na haya ni mambo ya wanawake. Tafundishwa kupika, atafundishwa kadha kadha, kutandika, kusafisha nyumba, kutandika kitanda na kufanya hivi, kumhudumia mumewe. Sasa yafaa kwa Waislamu kabla ya kuoa wafundishwe hukumu hizi, wajue haya ndio mafundisho sahihi. Sio waingie kwenye ndoa, waingia tu huna moja mwenyewe, matokeo yake wavunja mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuvuruga vuruga, si jambo la sawa. Kwa hiyo wanawake hawatolewi katika nyumba wanazoishi kwa sababu ya kupewa talaka tu, na kama ikiwa hakuna budi, toka wewe mume, si ushamwacha na waona kwamba hamwezi kukaa pamoja kwenye kipindi iko eda, mtavurugana tu, toka katafute mahali ukalale, nenda kwenu, nenda kwa jamaa yako, kapangisha chumba kingine, muache pale akae mpaka atakapomaliza eda yake. Haya ndio mafunzo ya Uislamu lakini nasema illa an yatina bifahishatin mubayyina, isipokuwa watakapofanya makosa au machafu yaliyo wazi wazi. Mubayyina kwa maana ya bayyina, ayo adh-dhahira, makosa yaliyo wazi kabisa. Wanawachuoni wanaeleza kwamba fahisha mubayyina, miongoni mwa hayo pengine ni kuwatusi wazazi, kutukania baba yako na mama yako, maneno machafu kabisa anazungumza mwanamke, ugomvi kabisa, apigana, aharibu vitu, amekuwa kama mwehu, ashikiki, yani afanya uharibifu kwa ujumla. Lakini pia imesemwa fahisha mubayyina kwa maana ya zina, huyo hataruhusiwa kukaa hapo hata dakika mbili, watakiwa umrudishe kwa wazazi wake. Hafai huyo. Lakini kama si hivyo, basi mke huyo anatakiwa abaki mahali alipokuwa akiishi, na katika kipindi chote, kama ni nyumba umeipangisha, umekodisha nyumba, basi kipindi chote katika eda mlipa kodi ni wewe. Wasema ah, mimi nishamwacha, tabidi alipe kodi mwenyewe. Sasa miezi mitatu iliyobaki, kodi hiyo ni yako, kwa sababu wewe ndio utakayegharamia matumizi yake na makazi yake. Msiwatoe katika nyumba zao, wala wanawake wasitoke. Utapewa talaka, ukija umkuti, ah, bibi yuko wapi? Ah, karibia kufika kwao saizi, kaondoka tangu asubuhi, ulipotoka tu na yeye. Si sawa, ni kuikiuka sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ila kama atakuwa anafanya uchafu wa wazi wazi, sasa ushamwacha, ana kazi ya kuleta wanaume hapo, au mmwacha akaa hapo, lakini ulimi wake ni mchafu, tukana watu, tukana wazazi na mingine mfano wa haya, basi hataweza kukaa tena. Allah anasema watilka hududullahi, na hiyo ni mipaka ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala haddada hududa, ameweka mipaka kwamba jambo hili mwisho wake ni hapa, na hili mpaka hapa, na hili mpaka hapa. Huu ni mpaka wewe mwanadamu kwa ule wanadamu wako, maadamu wewe ni kiumbe cha Allah, hutakiwi kuvuka hapo, sio makamu yako wewe kuvuka hapo. Kwa hiyo hii iliyotajwa hii, hili suala la kwa mtakiwa mwaache wanawake katika kipindi ambacho kitafaa wao kuanza eda, na suala la kudhibitiwa eda, na wanawake kukaa eda, na wanawake kuwa hawatakiwi kutolewa kwenye nyumba wanazokaa wakati wakiwa kwenye eda, na wala wao hawatakiwi kutoka wenyewe kwenye nyumba hizo, hiyo ndiyo mipaka ya Allah aliyoiweka. Wa tilka hududullahi, na hiyo ni mipaka ya Allah. Tumewekewa mpaka sisi wanadamu, Kwa hiyo msivuke, panakatazwa. Hiyo ni mipaka ya Allah. Hapana tu fala ta'taduha, haiko hapo, sio? Lakini ndo maana yake kwamba hiyo ni mipaka ya Allah, msivuke. Kwa sababu gani? Wa man yata'adda hudud Allah, yoyote atakayeivuka mipaka ya Allah, faqad dhalama nafsahu, basi hakika ameidhulumu nafsi yake, umejitia katika matatizo makubwa sana. Kwa hiyo unaidhulumu nafsi yako mwenyewe, yanayokusibu wewe hapa duniani na yatakokusibu akhera ni kwa sababu mwenyewe uliidhulumu nafsi yako kwa kuivuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwekea, kwa kiburi chako, kwa ufedhuli wako, kwa kule kujiona wewe wajua sana. Jeuri kabisa, utaki kusikia sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa yanayokusibu ni kwa sababu umeivuka mipaka ya Allah. Huyu atakuwa ameidhulumu nafsi yake, faqad dhalama nafsa, hakika ameidhulumu nafsi yake. Na dhulma ya nafsi yarudi kwako mwenyewe madhara yake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala atuambie hikma ya kuwabakisha wanawake katika nyumba na kutowatoa, anasema la tadri, hujui wewe mwanadamu, la tadri, hujui, la'alla Allaha yuhdithu ba'da dhalika amra, huenda Allah akazusha baada ya hilo jambo, huenda Allah akazusha jambo baada ya haya. Mapishana mara kaingia huku wengia huku, miezi mitatu au hedhi tatu mmekaa mahali pamoja, mapishana, kuna jambo litaingia baina yenu. Ndio namwacha hivi mke wangu, au kama mke alikuwa afanya ujeuri, ndio naachwa hivi mimi. Kwa nini siombe msamaha? Pengine jeuri yatoka kwake. Kama jeuri yatoka kwako, kwa nini mimi nisijishushe mimi nikakaa na mke wangu? Hivi vienda zake au jamani? Mmekaa pamoja, mmetangamana pale, huenda Allah akazusha kitu pale. Kwa hiyo kama majifunza hivi jambo fulani, lakini wanawake wa kileo ukimwacha leo tayari kashaloko yuko kwao, ida ijaisha si kashaolewa. Kaolewaje huyu na mimi nimemwacha hata mweze ujaisha? Akaolewa akapata mume mwingine. Wewe ukumthamini bwana, wewe ulijua tahangaika, basi ataenda iyaisha. Kwa kuna muda pale mnapewa wa kuangalia angalia mambo. Ndio hayo mambo. Sasa tuna watoto pia, mna watoto baina yenu, mtoto baba mara mama. Sasa hey mama, sasa huyu nimemwacha, akiondoka huyu, haya watoto wangu itakuwa fikra ile pale. Akili kama ukupata akili wakati ule kuzozana, utapata akili sasa wakati mkiwa mmeachana, mko pamoja pale, akili itakujia na pengine huruma ikakujia. Kama sababu ni hizi ambazo watu wengi zinawapelekea kuachana, kuna sababu nyingine? Hii si dawa, dawa ni kitu kingine. Sawa? Kwa maana sasa jambo limeshaharibika kabisa, haliwezekani. Lakini kikawaida hasa ndoa nyingi zinavunjika kwa mambo haya ya kawaida. Mke wangu mimi anisikilizi, mke wangu mjeuri, mke wangu hivi, au mwanamume mimi anisikilizi, mume wangu mjeuri. Kila siku achelewa kurudi, akiambiwa kurudi wala hajali. Yaani kesi kama hizo za binafsi binafsi. Hizo dawa yake ni hii. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sheria, na sheria ni sheria nzuri, na sisi tutakiwa tujivunie sheria hii kwa kuifanyia kazi, kwa kuwa wasiokuwa sisi hawana sheria hii, hawana sheria hizi, hawana kabisa. Hata kama wataziweka, lakini kwa wameweka wao, sisi tumewekewa na Mola aliyetuumba, tupata thawabu ndani yake. Yaani katika kuzitekeleza na kuzikubali tuwapata thawabu sisi. Wakati mwingine uweza ukashindana mkavutana na mwanamke, wewe ukajifanya dhaifu kwa sababu ya kuichunga sheria ya Allah, wapata thawabu wewe. Lakini kwa kumwangalia yeye tu, kwamba yeye tu basi uweze kuukiuka mpaka wako. Lakini wewe angalia kwamba ni nani kaweka sheria hii, kwa mimi naifuata hii sheria na Allah hata kutupa katika hii. Kama utakavyoziona aya zinazokuja huko mbeleni, wa mayattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, au wa mayattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, na mfano aya hizo. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Kwa hiyo jambo limejengwa juu ya takwa Allah na limejengwa juu ya msingi wa dini. Tunapolisimamisha jambo hili, tunalisimamisha huku tukiwa tunatarajia thawabu. Kuachana kwetu na kuishi kwetu ni kwa thawabu, na sheria zinazofungamana na mambo ya talaka ni kwa ajili ya kutarajia thawabu ndani yake kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sidhani kwamba baada ya kuyafahamu haya bado tutaendelea kuona vituko kwa watu tukawa twayakiuka haya. Sidhani, labda pengine watu walikuwa wakifanya mambo kinyume na hivi kwa sababu ya kutokujua. Sasa baada ya kuwa watu wajua, sidhani kama tutakuwa ni vituko kwa watu ikawa ndoa za Waislamu zinafanyika mambo ya kihuni ambayo hayana utaratibu. Leo tutaishia hapa, na insha Allah katika darasa litakalofuata tuje kusoma jambo jingine zuri kabisa linalofungamana na suala la talaka na eda, kwa sababu aya hii au sura hii ni suratu talaq. Yote au mengi yatakayotajwa hapa utakuta yanafungamana na talaq na vile vyenye kufuatia ndani yake, mambo ya eda, nafaka na mengineyo. Wallahu ta'ala a'lam.